بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب الميت يسمع خفق النعال. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وی دا باب دے په بیان د دې کې چې مړی د پړو کشار اوري، د پیزار د ګرځېدو هغه اواز اوري. مسله د سماع الموتا چې آیا مړی د ژوندو خبرې اوري کنا، دا د اهل علم په منځ کې اختلافي ده. مذهب د جمهور او اکثر اهل علم دا دی چې مړه د ژوندو خبرې نه اوري. دا مذهب د امام شافعي او امام احمد رحمهم الله، لکه ابن قدامه رحمه الله عليه په المغني ديار لسم جلد 415 صفحه کې را نقل کړی دی. دارنګه دا مذهب د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، لکه الکوكب الدری شرح د ترمذی فاول جلد 319 صفحه کې نقل کړی. او محقق الاحناف ابن همام رحمت الله علیه د هدایه په شرح فتح الغدير کې وی، واكثر مشائخنا على ان الميت لا يسمع عندهم. د احناف او د اکثر مشایخ مذهب دا دی چې مردا او مړه دا د ژوندو خبرې نه اوري. دا جمهور اهل علم د قران کریم د آیات نه استدلال کوي، انک لا تسمع الموتى، دا انګ الله رب العالمین وی، وما انت بمسمع من في القبور. دا د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها، عبد الله ابن عباس، عبد الله ابن مسعود او د ګڼو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین مذهب ده. او په دې باب کې کوم حدیث ذکر ده چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله میت دا په قبر کې کی خوده شي او خلق ته واپس شي، نو انه لا يسمع قرع نعالهم، د خلکو د پڼو او د فیزار هغه اواز او کشار اوري. نو دوه فرشتي ورل راشي او د دنه تفوس کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارکی. نو جمهور اهل علم د دې جواب دا کوي، لکه رشید احمد غنگوهی رحمت الله علیه په کوكب الدری شرح د ترمذی کې ذکر کړی، ویل جواب ان ذلک کنایه عن سرعه اتیانهما بعد الدفن لا حقیقتا. دا حدیث په حقیقت نه حمل چې د پیزار او د پڼو کشار اوري، بلکې دا کنایه ده د دینه چې په تلوار سره ور لدو فرشتي راشي، ملکین راشي او تپوس کې نه کوي د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بارک دې سوی. او رشید احمد غنگوهی رحمت الله علیه دام ذکر کړی چې دلته کې لا يسمعوا معروفه غنر بلکې مجهوله، لا يسمع قرع نعالهم، او ریده بشوی کشار د پیزار د دوی. نو دا کنایه ده د سرعت اتیاننا. او بعض محققین اهل علم اغیداوی که په مواضع منسوسو کې سماع الموتا ثابت تا، من یوری خو په مواضع منسوسو کې. دا مذهب د امام بخاری رحمت الله علیه، لکه دا ترجمه الباب فی منعقد کو چې المیت یسمع خفق النعال. دارنګ د محقق الاحناف ابن همام رحمت الله علیه مذهب دا دی. دارنګ دا مذهب د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه د مجموع الفتاوا کې تر نقل دی، او داغه د شاګرد علامه ابن قیم رحمه الله کتاب الروح کې ذکر کړي. او دا مذهب د امام آلوسی کم چې د تفسیر روح المعانی مصنف دی هغه په تفسیر کې ذکر کړي. او دا مذهب د شان ورشا کشمیری په فیض الباری کې، چې مواضع منصوصه کی سماع الاموات سماع الموتى ثابت او مواضع منصوصه درې دي یو دا زده کوم مصنف رحمت الله علیه په دې ترجمه مطلبات کې ذکر کړي چې کله بنده په قبر کې کی خو دې شي او خلق ترا واپس شي نو انه لا يسمع قرع نعالهم دې خلقو د خفو کشار اوري دا غید پهنو د پیزار आवाज اوري او دویم حدیث د قلیب بدر دی چې مخکې تاسو له ذکر شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله سرداران د قریشو هغه شار کوي چې ورو غرزول دا غی سره خبرې کولې چې تاسو سره تاسو رب سواده کړی وا او ما بدر لسوي هغه حکومندل کنا ما سره چې زما رب کوم واده کړی و نو ما هغه حکومندل او دریم زه خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ په تاریخ کې حدیث ذکر کړی دارنګ ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ ذکر کړی دی او امام ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ په العلل المتناهیه کې راوړی دی چې ما من رجل يمر بقبر رجل انا يعرفه في الدنيا فيسلم عليه الا عرفه ورد عليه نشته یو سړی چې دبل کس په قبر باندې دی تیریږي او په دنیا کې پیژندو او چې سلام پی واچي نو دا قبر والده پیژني او د سلام جواب ورکړي دا دریم دی د په مواضع منصوصو کې او د اهل علم دراجه او د صحیح قول مطابق دا حدیث ضعیف دی دا دریم دا دوه حدیثونه خود بخاری دی صحیح دی او دا دریم روایت چې کوم خطیب په تاریخ کې ذکر کړی دی دا روایت ضعیف دی ابن جوزی رحمت الله علیه په علل المتناهیه کې چې ثابت نه نه وبه قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد حا قال وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه يوم نشك لفقبرك كي خديشي اولاد شي دنه مرګري دنه خلاص ترا واپس شي حتا انه لا يسمع قرع نعالهم تر دي چې یقینا ده خامخ اوري هغه کشار د پیزار او فنو د دې اتاه ملکان راشد له دوه ملکا دو فرشتي ور لراشي فاقعداه نكين يده په قبر کې فيقولان له دو فرشتي ور لوي ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم تا به د دې سړي بارکه سوي محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام بارکه په هادا سره اشاره د حاضر په ذهن لا ثاني چې ګني داغي صورت مبارک ور لپاره قبر کې را حاضر شي د دې څه ذکر په احاديث او نصوص کې نظر راغله د وضاحت او تفصیل مخکې کتاب العلم کې شوی او فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله دې وي گواهی کوم چې د الله بنده او رسول نه فيقال انظر الى مقعدك من النار نو دا نو ویل شي دلا وګور هغه خپل ځای له اورنا ابدلک الله به مقعدا من الجنه دې په بدل کې الله تعالی د جنت یو ځای درکو دا ستاد جهنم ځای او جواب دې صحیح کو نو دې په بدل کې تعالی جنت ملاو شو قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا نبی کریم عليه الصلاه والسلام فرمایي نو دا دواړه ویني جنت او جهنم واما الكافر او المنافق هر چې کافر یا منافق دې فيقول نو دې وي لا ادري ما لفس نشتا نبی اسلام بارک دې د پوتو شنه وي ما له پس نشتا كنت اقول ما يقول الناس دنیا کې بمام او خبرې کولې چې خلکو وکولي نور پويګم نه خلکو چې بسوي نو دغه شان بمام وي فيقال لا دريت ولا سليتا بدل اول شي نظر لفتوا او ندي سلستني دا سليتا په اصل کې او سلوتا خود درې ته د مشاکلت او د ازدواج د وجې نه دا تلې ته ذکر کړنه پانا دا دا لا علمت بنفسك بالاستدلال ولا تلوت القران نو خو تعالی خپل په تواو د قران لوستو ندي فخپل قران او سنت نه استنباط کول شو چې پاغي باندې ته پوي دي نه بل چا اتباع او تابعداري کړه و چې راغی پس روان من قران او سنت تابعداري دي کړه و ثم يضرب بمطرقه من حديد بیاوال او تکول شي دی په یو سټک او یو ګروز باندې اوس پنينا ضربتن داسوال ضربتن بين اذنيه گزار پمن د غوګونو د دې کې ترې غوګونو پمن کې په سټک او ګروز باندې وای فيصيح صيحه نو دې چې وای داسې چغا يسمعها يوري دې چغې لرا من ينيه الا استقلين او سوق دې سره خوا او شاكيني علاوه د پیريانو د انسانانو نه دې دوالو نه علاوه ټول مخلوقات دې چغې يوري چې کوم عذاب او سزا ورل ملایي حديث دليل په اثبات د عذاب القبر باندې لکه دا مذهب د اهل سنت والجماعت ته مخکې څه وضاحت شوه مورسته به ان شاء الله وضاحت او تفصيل راشي باب من احب الدفن في الارض المقدسه او نحوها باب د بیان ندی کی چې دا خبره خو خکړې د چي دې په غو مبارک ازمکه کې دفن کړی شي یا د دې سره خوا کی وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال ارسل ملك الموت الى موسى قل ملك الموت موسى عليه الصلاه والسلام لليغله شو فلما جاءه فكه فسق عينه ظهر كل شيء موسى عليه السلام لراغله ونغسفيل وركلوا سترګې نه است او سترګې ولا ځای کړوا فرجع الى ربه ندا ملك الموت خپل رب لو واپس تلو فقال ارسلتني الى عبد لا يريد الموت وی اے رب دې راسه بندل لګلم چې دا او مرګ لې اراده نشته مرګ نه غواړي فرد الله عليه عينه والله ولستر جو واپس کړي وا وقال ارجع فقل له يضع يده على متن ثور لارشا واپس شورل ورلو آیا دې دکی دی لاس فل پشاد یو وی باندې له بكل ما غطت به يده بكل شعره سنه نو دلبه د هر ویخته په بدلی کې چې د لاس لاندې راغل د هر ویخته په بدلی کې یو کال عمر ملاويږي نو د لاس لاندې چې صبر ویختي د هر ویخته په مقابله کې یو کال عمر ملک راغلی او موسی عليه السلام له ویلي خبره ورکړه قال اي رب ثم ماذا موسی عليه السلام ویلي اي رب د دې نه پس به بیا سي چې دا د عمر را لملاو شي قال ثم الموت الله ورله ویلي بیا به در باندې مرګ راځي قال فالان موسیٰ علیہ السلام ویلیو نبیخ بس مرگس غالم فسأل اللہ تعالی ان یدنیہو من الارض المقدسة رمیتا بحجر نسوال اکڑو دعای غفت ودا اللہ ندا چنین زیکی دے داغ مبارک ازمکی دا شام سراد بیت المقدس سرا رمیتا بحجر دکانی دا بشتو پا مقدار دمرا دیور نزیکی لکی اوکان چراواخ لے وغرزے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلو کنتو ثم لرأيتكم قبره لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر نبي صلى الله عليه وسلم ويكف دغزيك إذا موجود وي نخام خاما بتاسول داغ قبر قول وي جد لار فخواكي داغ سري ديري ترشد شغو سر ديري داغ فخواكي موسى عليه السلام خبر دي دا حدیث په دې ترجمه مثل باب کې ډېر فار ذکر کوچی موسی علی السلام سوال کړو چې الله دې مبارک عظمت یې لمی زیکه فقها او اهل علم ذکر کړي یو کس دا وصیت وکړو چې دې په یو خاص ځای کې دفن کړي شي فلاني خاص کلی کې دفن کړي شي نو په دې وصیت باندې عمل کول سلامي مو ضروري نه دي مسلمانانو په قبرستان کې کم ځای کې میسر شو بس پاغي کې دفن کړي دارنګ کې یو سړی وصیت وکړو چې په باندې فلانه سړی موسکی امام په باندې موږ د جنازي فلانه امام کوي نو اولاو به تر دا چې دا کس دی پیو کی خدا سره لازم او واجب نه دي چې خامخا به په کې دبل چا جنازه نه کیږي ابن قدامه رحمت الله علیه فال مغنی کې ګڼ آثار د صحابه ذکر کړي ابو بکر رضی الله عنه وصیت کړو چې عمر رضی الله عنه د جنازه وکړي عمر رضی الله عنه وصیت کړو چې صہیب رضی الله عنه دی پیو کی ام سلمہ رضی اللہ عنہ وصیت کرو چی سعید ابن زید رضی اللہ عنہ دی پیو کی ابو بکر رضی اللہ عنہ وصیت کرو چی ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ دی پی جنازہ ہو کی عائشه رضی الله عنها وصیت کړو د ابو هريره رضی الله عنه لپاره او ابن مسعود رضی الله عنه او زبیر رضی الله عنه بارک وصیت کړو چې موږ د جنازې برابر نه کړی اولا او بهتر دي که د چا بارک وصیت کړی نو هغه دی چې هغه نه کوو دا واجب او ضروری نه دی باب الدفن باللیل ودفن ابو بکر لیلا باب د بیان د دې کې چې د شپې څوک دفن کول د جمهور اهل علم رائے او مذهب دا چې د شپې دفن کې څه ممانعت او کراهت نشتا ابو بکر رضی الله عنه د شپې دفن کړه شوو او به قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوباره موږ د جنازې کړه او هغه سړی باندې چې د شپې د دفن کړه شوی او قام هو او اصحابو نبی علیہ السلام عمر دی او پس یو درې دی او کان سأل عنه فقال من هذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دوباره کی تفوس کړه او چې قبر د چا د سوک دی قالوا فلان دفن البارحه صلوا عليه ورلوې شو چې اخو فلانې بیگا او فاتو او تیارو او تاسو له صحابه او تکلیف درنکو نبی اسلام حکم کړه او مخکشه او صحابه ور پسې ودرې دي نو مخکې مسله ذکر شو چې په قبر باندې دوباره جنازه کول لري څه حکم دی باب بناء المسجد على القبر باب د په بیان د دې کې چې په قبر باندې آبادې کول جمعات جوړول په قبر باندې آبادې کول دارنګ په دې باندې مسجد او جمعات جوړول دا جایز نه دي دا مشروع عمل نه دی په اتفاق د مسلمانانو سره په اتفاق د ائمه اربعو او دا ګناه کبیره ده د کبایرونه شیخ محمد ناصر الدین الالبانی رحمه الله فدی باندې یو بهترین رساله لیکلی ده تاغین د تحذیر الساجد من اتخاذ القبور المساجد او فصلونه باندې مشتمل ده د لسونه سیوا احادیث باغی کې روانه دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع کړی ده یاره ور کړی چې قبرونو باندې ما مساجد نه جوړوي پرې به آبادې نه کوي او د اتخاذ القبور مساجد دری معناګه نه کړی دی یو معنا دا ده چې د قبر د پاسه به سجده نه کوي دغه معنا دا ده چې د قبر له به سجده نه کوي چې تر اوسه ودری دی او قبر د ځان له مخې له قبلي طرف لګو دا د دې په منځ کې څه فاصله نشته او درېم معنا د اتخاذ القبور المساجد لالا دا غیر پاسه آباده کول جمعتون جوړول او بیا د جمعتون له مزلتل او دا مسله ذکر کړی چې قبر د پاسه جمعات جوړ شو په دې کې د مسحو هم د عام اهل علم وې دي له مکروه وې حنابلہ د مزل باطل وې چې د سره د مزل نه شوي مزل کیږي او دې قول لا شیخ البانی رحمت الله علیه میلان کړل دي او بیا مذاهب د اهل علم ذکر کړی اتفاق دے دا ائمه اربعو چې په دې باندې آباده کول په خبر باندې خبر په خول په دې باندې جمعات جوړول دا حرام ني او بیا چې کوم اهل بدع او مبتدعين اهل زي خلق شبهات ذکر کوي وګوره د نبی صلی الله علیه وسلم په خبر مبارک باندې آباده شوه جمعات کې جوړ شوه نو دا شبهات ذکر کړی راغی جوابونه دارنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په قبر باندې چې مسجد جوړ شوه دا شبهه په دې باندې زموږ شیخ صالح ابن عبد العزيز السمنی د مسجد نبوی مفتی او مدرس ته او په جامع اسلامیه کې د عقیده استاد د لاغه بهترین تصنیف نه اهل زیغ مبتدعين او شبهات او داغي جوابونه ذکر کړی او به قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن هشام عن ابيه عن عائشه رضی الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة فلج نبي صلى الله عليه وسلم بمار شبعه فمرض الموت كون بعض بيبيانه يو كنيسة ذكر كروا دنسوارا ودى عبادة خاني ذكر كروا تدي دى حبشي فزمك بان لا كتلوا تمو حبشي لتلو دنسوارا ويو عبادة خانم كتلوا يقال لها ماريا تداغي كنيسين بماريا وكانت ام سلمه وام حبيبه اتتا ارض الحبشه فذكرتا من حسنها وتساوير فيها ام سلمه وام حبيبه رضي الله عنهما ذهب شي غزمك لتليوي ندي دغه کنيته ذکر کړه او چې دومره خیسته او په دې کې داسې تصویرانه او شکلونه دا خبرې چې کولې نبی اسلام بیمار او فرفع راسه نبی اسلام سره پورته کو فقال نو وی فرمایل اولئك اذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا دا کسان دا خلق نصارا کله چې په دای کې یو نیک سره وفات شو دا په قبر باندې بدای جمعات جوړ کو ثم صوروا فيه تلك الصور بیا به پاره کې دا صورتونه او دا بوتان جوړ کړ و اولئك شرار الخلق عند الله او دا ناکار خلق دی دا اللہ پنیز باندے لپا خبر باندے جماعت جوڑو الفاغی عبادے کول دا حرام ہونا جائز دی باب من یدخل قبر المرأتی باب دفع بیان دے دی کسی زنانا قبر لبسو کور کزیگی و به قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن انس بن مالك قال شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة فقال أبو طلحة أنا قال فانزل في قبرها فنزل في قبرها رواية مخي ذكر شو فباب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه هل تمون حديث وضاحتك أبو طلحة رضي الله عنه لنبي الإسلام وعينيه إذا ما دلور ببني قبر لتور خشا قال ابن المبارك قال فليح نراه يعني الزنبا ابن مبارك وي فليح وي ده لم يقارف الليل ما ناسده وراه قمانكم يعني الزنبا تبقى شاقنا ليك رياد وركشي قال ابو عبد الله ليقترفوا لي يكتسموا مصنف رحمة الله لي وي ده ليقترفوا معنا ده ليكتسموا بدأ منهج وطريقه داره چه حديث كي او لفظ مشكلة وغريب راشي او ده في قرآن كي مراغلي فداغي وضاحت كي باب الصلاة على الشهيد باب د بیان د دې چې په شهید باندې موږ د جنازې قال اهل علم فرانسي اختلافي مسله ده نو مصنف رحمت الله علیه سه حکم ذکر نه کو صرف یو الصلاة على الشهيد په شهید باندې موږ د جنازې نو سه حکم دې دای بیان نه کو ځکه مسله کې اختلاف نه جمهور علما دا وایي چې په شهید باندې به موږ د جنازې نه کیږي او علماء احناف وی چه نا جنازه با پی کی که عام و اموات وانتی سبب دا اختلاف داده که روایات پدی که متعارض راغلی دی که نبی کریم علیه الصلاة والسلام دا احد پا شهداء و بانی مز دا جنازه کلیو کنا مصنف رحمت اللہ علیه من جو حدیثو نذکر کی فاول کرا دی چه نبی کریم علیه الصلاة والسلام پی مز نو کلی او په دویم کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوه شهدا او لکه او پاغي باندې موږ خو لکه څنګه چې په میت باندې مسکیږي جنازه په اوکا جمهور علما وایي چې دا جنازه د دې لپاره ای چې ژوندې خلق الله له سفارش کوي چې مې له بخنو کې شهید له خو اسن بخنه شوی نه نو په مسله کې نصوص متعارض راغلي ځکه مصنف رحمت الله علیه ترجمه مطلق ذکر کا او حکم مفسر ذکر نکو بیا دو حدیثونه ذکر کل یو کې نفی دو صلاة دا و بلکی اثبات تے و بهی قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال حدثنا اللیسو قال حدثنا ابن شیاب عن عبد الرحمن ابن کعب ابن مالک عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین الرجلین من قتل و حزن فی ثوب واحد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدو احد شهداء جود وکسان په یو جوړه کران واړل ثم یقول بیا به فرمایل ايهم اكثر وخرا للقران کم یو پدوی کړه د غستون کې قران لره د قران ډیر ایسا چاله یادوا فاذا اشير له الى احدهما قدمه في اللحد کله چې بور له اشاره وکړه شو یو تند دې دواړو له باب په لحد کې قبله طرف له مخ کې کو وقال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی وانا شهید على هؤلاء يوم القيامه ذ گواہم دې خلکو لپاره فرض د قیامت گواہی بور لکوم چې الله تعالی فلار کی شهادت نوش کړو او امر بدفنهم فی دمائهم ولم یصلوا ولم یصلى علیهم او حکم کړو په دفن کولې دې په خپل وینو کې او غسل نو ور کړ شوی دې له مز جنازې په نو کړ شوی او به قال حدثنا عبد الله بن یوسف قال حدثنا الليث وقال حدثني یزید بن ابي حبیب عن نبی الخير عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت نبي صلى الله عليه وسلم یو ورځ او دیو نو په شهدا او د احد باندې د جنازې مشکل او لکه په مرو باندې چې څنګه کیږي همن صرف ایل المنبر ده نبی اسلام واپس یو منبر لخته او فقال المؤمن اني فرط لكم زمخ کې دین کې تاسو لپاره فرط هغه چا لوي چې سو کې وزل سفر کوي مخ کې کسوږي د عموم وو تنظیم او بندوبست ورلو کې وانا شهید علیکم زو غوایم پتا سو باندې وإني والله لا أنظر إلى حوضي الآن أو يقينا فالله من قسمي خامخا غورم خپل حوض لا اوس الآن اوس هذا نبي كريم صلى الله عليه وسلم معجزه وش الله كشف كلو او په دغه وخت کې د خپل منبر نه حوض کوثر کتو وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض ويقينا راکړی شي دی مالا کوم یعنی چابيان خزانو د زمکی یا مفاتيح الأرض وینيو زما امت لبا الله رب العالمین تم خارونه فتح گئی کم نعمتونه و پرا کولا وای الله ز پدی خبردار کړم و انی والله ما خاف علیکم ان تشرکو بعدی اعوذ زما دی په الله قسمی نه ریګم پتا سودا چې مشرکان به زمانه پس شرک بو کوي ولکنی خاف علیکم ان تنافسو فیها د دې نه ریګم چې تاسو به د دنیا سره مینه او محبت وساتئ نو دا چې به متباکی لکه پخوانی چې تبا کړیو نبی کریم صلی الله علیه و سلم تو اجازت خاله پس موږ د جنازې کړو مخکیم دا روایت ذکر شوه امام طحاوی رحمت الله علیه روایت ذکر کړ چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم په حمزه رضی الله عنه باندې د جنازه نو وکړي تکا عام خلکو باندې چې لس لس کسان بروړې په جنازه وب پکې دا نو بار بار په جنازه کړي شوی و علماء احناف د جنازې قائم دي په شهید باندې باب دفن الرجلين بالثلاثه في قبر واحد بنابر ضرورت دعا ودري کسانم په یو قبر کې دفن کول جایز دي چې دومره غن شهدا شوی یا په مسلمانانو باندې څه مصیبت زلزلہ راغلی د طوفان راغلی او کثرت مړی شوی قبرونه څوک نشي تنسته نو بنابر ضرورت په یو قبر کې دوه درې کسان حق کې پرې کې سم مانعت نشته جایز دي وبه قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب ان جابر بن عبد الله رضي الله عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل احد فاهد شهداء كما النبي الاسلام دوت وكسان في قبر كي دفن كون باب من لم ير غسل الشهداء باب ده بيان بالدين دا چا کی جاوی په شهداء باندې غسل نشتا دا مذهب دي جماهير علماء سعید بن المسیب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ منسوب نی دی ویل چنا شهید لم غسل ورحول واجب دی جماهیر علماء سلفنا وخلفنا داوی چې شهید کوم شهید المعرکه دی نو دیو په خپل کپړو کې دفن کول شي غسل بنشي ورکولې وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في دمائهم يعني يوم احد ولم يغسلهم نبي الاسلام ولي دفن كي تاسر شهداء بخدوينو كي احد فرز باني وغسل نور كردويلا البتاع علماء احناف داوي تو يو شهيد باني دي يوم وقت تير شو زخمی دے زخمونو په حالت کې فدمو یو وخت تیر شو بیا وفات شو شهادت ورله ملاو کنه بیا غسل ورکول شي باب من يقدم في اللحن تباب د بیان دا چا کې چې په لحد کې بده روان دي کول شي قبله طرف له مخ کې هدي شي بنابر ضرورت دعا او درې دفن کوي په لحد کې وسوک مخ کې کول شي حدیث به ذکر کې چې چا قرآن ډیر یاد نه قرآن حافظ او عالم نه قال ابو عبد الله سمي اللحن لانه في ناحيه امام بخاري الى حد لهد دي وجن وجرا فارخي لهد معنا ده طرف او اره القران الكريم بسوره يوسف ايات ملتحده ولن بسوره جن ايات ته ولن نجد من دونه ملتحدا فملتحدا معنا ده معدلا زيد فناهي زيد اره ولو كان مستقيما كان ضريحا على ذاك قبر نيغ وغيل بها ضريح ويجشي وبه قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد نبي صلى الله عليه وسلم بدوه الشهداء دود وفيو جام فران غارل ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن دابة تقوس كل جشال قرآن لريادن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد ودكم بارك تبويل شل جدل لريادن لحد كبه مخيف قبلي طرفنا وقال أنا شهيد على هؤلاء وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم قال وأخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتلى أحد أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه قال جابر فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة جابر رضی اللہ عنہ وی چی زما افلا عبداللہ ابن عمر ابن حیران و عمی او زما تر فی نمرت واحدت دیل کفن ورکڑ شویو فیو سادر کی دوار ران غاڑلی شویو خپل جامیوی سادر تی نتاو کو فیو زی دفن کل بعض اہل علم ذکر کری چی دا عمی دا لفظ قدیده کی تصحیح و وهم نی ذکر جابر رضی اللہ عنہ دا پلار سر چی کم دفن چو اغا عمر ابن الجموح رضی اللہ عنہ او بازی ویل چی نوهم او خطا پر روایت کی نشتا سرن آکلا مجازن اطلاق دعم فغیر عم بانی کی گی مشر سڑے دنو ترور لوی عمر بن الجموح لے مجازن عم او ترویلی دی وقال سلیمان بن کثیر حدثنی الزهری قال حدثنی من سمع جابرا باب الاذخر والحشیش فی القبر باب دے پا بیان دے دی کی پا قبر کی سرگڑی او واخو دام کی خودشی چې خخت دې کې خو یو پاغي کې کوم سوراخونه راغی د بندونو د پاره ترګړي کې دی واخه کېنی یاد یو کس د پاره کفن کافی کېږي نو صرف سره په یو صادر کې پټ کړ په خپل باندې ولا سرګړي واچو لکه مخکې د مصعب بن عمر رضی الله عنه مبارک روایت ذکر شو نبی رسول الله ویلو په صادر کې ورل سر پټ کړ په خپل ورل سرګړي واچو وي و به قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن حوشم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي لا مكة لا رب العالمين حرم ذرزوله ندا حلالنا ذا زمان مخي دا حلالنا وزمان مخي بل شاد پارا او نب زمان رسو شاد پارا حلاله بل كده حرمته واحترام باقين جنب پاك سوغنته وحلت لي ساعتا من نهار حلال کرشی و دا ما دا پار درزی پیو ساعت کی لکسات دا پار اللہ ما لی اجازت را کرو چیز پی حملو کم او مشرکان اسر جهادو کم اسم دا حکم دا اہل علم دا راجح قول مطابق ابتدا دا پکی نکی گی تو کافر ابتداو کنو بیا پی ایلت ندا پکار ابتدا با پکی نی لا یخترا خلاها ولا یعدد شجرها نبشری بل واخاو گیا گانی دنی ولا یعدد شجرها او نبشری کول یونی دنی ولا ینفر صیدها او نبشری غلول اختار دنی ولا تلتقط لقطتها الا لمعرف او نبشری پور تکول اغور دی دل شوی شه دی مگر د پار د اعلان کون کی چانه شه رکنه نو صرف هغه سو بیر پور تکای چې اعلان نه کای کتاب النقطه کې به ان شاء الله تفصیل راشي او دری بوتی بلشی کټ کول نه ان شاء الله داوم فكتاب الحج فراشي فقال العباس إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا عباس رضي الله عنه نبي الإسلام لبينيو ويمگر سرگڑی دي اجازت ور كي زمون زرگرانو زمون قبرونو لا دا اجازت را كي سلا سرگڑی او دي واخب ريكولشو زكا زرگران فريمان دي اور بلي دارنگي قبرونو كي من دا استعمالو كورونو كي لگو فقال الا الاذخر نبي الاسلام ویلی صرف سرگڑی خیر نکا سوک کٹ گئی وقال ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لقبورنا وبيوتنا روایت دا ابو هريره رضي الله عنه کی دا سراغلی دی مصنف رحمت الله علیه کتاب العلم کی ذکر کرے جدا اذخر مخکی روایت کی لصاغتنا وقبورنا زمون دے زرگران او قبرون دے پارا او ابو هريره رضي الله عنه روایت کی لقبورنا وبيوتنا زمون دے قورون او دے قبرون دے پارا نبی اسلام اجازت ورکړو چې دا پرې کول شي ری بلې شي وقال ابان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفيه بنت شيبه قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقال مجاهد عن طاووس عن ابن عباس لقينهم وبيوتهم ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی د دید الواران و دفارا و بیوتهم او د دید کورون دفارا اجازت ورکڑشو چی سرگڑی و واحر بلشئی قیل نمراد حداد و لوحار دیں باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعله وي آیا ميت د قبر نه د لحدنا بنابر ضرورت رسته شي کنه جواب دا دی چې او بنابر ضرورت بنابر حاجت د لحد او د قبر نه ميت روباسي په دې کې سم مانعت نشته او به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي عبد الله بن ابي بعدما ادخل حفرته النبي عليه السلام راغله عبد الله بن ابي لا فداغنه شدي اغكن دلا قبر لو ورخته کړه شوو فامر به فخرج نو حکم کړه نو رسول شوو فوضعه على ركبته فخلو جنگونو وګړو باندې دی اخو ونفث فيه من ريقه او خل لاړي في مغلي توکلي برکت دفار او البسه قمیصه خپل قمیص وروندلو الله اعلم الله اعلم دا جمله موترزه ده وی الله عالم نه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خپل قمیص بل اول وروندو زکه دا فکر خو مسلمان سره پکاري دی خو رئیس المنافقین او د منافقانو سردار او نبی اسلام له تکلیفونه ورګړو نو نبی اسلام ول خپل قمیص اولی ورواچول نو فریمان دی الله په هره وکانه کسا عباسا قمیصا واذا عباس رضی الله عنه لا شکل اغا د بدر په قیدانو کې راوستې شو قمیص ورګړو زکه دنګ لور سړیو نو ددنه علاوه د بل چا قمیص په غو برابرې دو نو دا عباس رضی اللہ عنہ له قمیص ورکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د احسان په ما پاتې نشي دا ما تر له قمیص ورکړ چې زمور له قمیص ورواغوندم وقال سفیان ابن عینه راوی دې حدیث دی وی وقال ابو هارون ویل دي چې دغه نوم د عیسی ابن ابي موسی د اتباع التابعین نه دی وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان النبي عليه الصلاه والسلام دو قميص او پدغه رسي دو قميصنا چوليو نو ابو هارون چې خبره کوي او نبي عليه الصلاه والسلام له منسوب کوي دا د قبيله د معضلنا د معضل اغيلوي چې راغې په سند کې پر لپسې دو راویان غورځېدلي نو د اتباع التابعين نه على اقل تقديرين دو راویان غورځېدلي یو تابعي او بل صحابي نو دیو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دو قمیصونه اچولیو نو یوی عبد الله ابن ابی ابن سلول لور اغوندلیو فقال له ابن عبد الله عبد الله جو ور لویلو یا رسول الله البس ابي قميصك الذي يلي جلدك فاذا الله رسول عليه الصلاه والسلام تاسو زما فلار لاغه قميص ور واټوي کم چې تاسو د بدن سره لګیدلې ده قال سفيان بن عيينة فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع وإذا أهل علم دا خيال وغمان كي سفيان بن عيينة النبي صلى الله عليه وسلم دي عبد الله بن عبي بن سلول لخف القميص ورسوله دا پار دا بدلی كزول دا غصب شده كنيو دكت النبي صلى الله عليه وسلم ترلي قميص ورسوله دا غصب بدلك ورل قميص ورسوله وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا حسين المعلم عن عطاء عن جابر قال لما حضر احد دعاني ابي من الليل ويكلت الاهج فوا سباب جهاد في جن شفيز طلار روغختم عبد الله بن عمرو بن حرام فقال نمالوي ما اراني الا مقتولا في اول من يقتل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخيال وغمانكم مگر ځان مقتول او شهید غنن اول لاغه چانا چې شهادت بور لملایو د نبی اسلام په مرګرو کې مال دا چې معلومیږي چې په اول شهدا او کې به سبا زیم امام حاکم رحمت الله علیه په مستدرک کې واقعین ذکر کړي یعنی وجدا وا چې جابر رضی الله عنه فلار خوب لیدلو او په بدر کې د دې یو گاونډي رشتہ دار او فاتحه او مبشر ابن عبد المنذر ناور له په خوب کې وی چې انت قادم علينا في هذه الايام سورته کتاب مل را رواني نو د ایران نبی اسلام له خوب بیان خو نبی اسلام له هذه شهادت ابا جابر ابو جابر دا خود له شهادت ملاويږي او د یقین چې به شهید کیږم نو بچی له وای چې سبا د نبی رسول الله صلوات والسلام د کافر سره جنگ دی او زه ګومان کوم دا مې یقین دی چې کېږي چې په اول شهدا او کېم واني لا اترك بعدي اعز علي من غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذان نرست و اذا ما بل سوف عزيز نشتستان زياد الى ود رسول الله عليه السلام ذان نرست النبي كريم صلى الله عليه وسلم نفس فما من ذي عزت من دوغراني وان علي دينا فقضي فما بان قرض لي ندا اداك واستوص باهواتك خيرا استاد نحو لي يا و نو دای بارک دا وصیت د خیر قبول کا دای خیال ساته فاصبحنا ويم سبا کړه فکان اول قتیل زما بلا دومنه شهید ودفنت معه اخر ومد ودفنت معه اخر في قبره خبرت مور سبل سړی خخ کړه عمرو بن جموح رضی الله عنه ثم لم تطب نفسي ان اتركه مع اخر ودي ارست زما زو دا خبره نو خوله دې دې بلک سره دې دې پریدم زما بلا سره دې بل کوم دفن دا مزره نو وخته فاستخرجته بعد ستة أشهر نو دفن كل نشفق ميحتي فس ما اخفل فلار رئيسته وقبر نشفر ديو فإذا هو كيوم وضعته مناسا في غب قبر كداسه شوف كم رزبان دي مؤيخه ودفن كلمه فهنية غير أذنه عبارت تقديم تأخير دي فنسخد أبو السكن أو نسفي كداس راغلي وضعته غير هنية في أذنه وضعته غير هنيه في اذنه دا ستر تازه پروت هما مليغنت لغوت سرا خدمت سره دا جوخت نو پاغي کې مامولغنت تغيير او فرق راغلو وله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن عامر عن صوبه عن ابن ابي نجيح عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال دفن مع ابي رجل فلم تطب نفسي حتى اخرجته فجعلته في قبر على حده جابر رضی اللہ عنہ وی زما فلار دیو سړي سره په یو قبر کې دفن شوو زما زدانو غوښته چې سره دی ما بیا رئیسو نو دا قبر کې می دفن کړو امام بخاری رحمت الله علیه په ترجمه الباب منعقد کو چې هل یخرج المیت من القبر واللحد لعله بنا بر ضرورت بنا بر حاجت قبر او د لحد نه یو سړي رئیس تل میت را بار کول دا جایز دی باب اللحد والشق فی القبر قبر کې د لحد او شق بیان لحد دی لوی چې اړخ له قبلي طرف لپاره کې کندو کی لام نکند دی وکاو بیا قبلي طرف لپاره کندو کی او شقیلی لوی لام نکند دی وکاو په منځ کې بیا بل کندو کی لحد غره او شقی بنا بر ضرورت جایز دی فبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى احد نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدود وکسان وحد شهداء و یو قبر کی جمع کول ثم یقول ایہم اکثر اخذا للقران فاذا اشیر له الى احدهما قدمه في اللحد فقال انا شهید على هؤلاء يوم القيامه فامر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم دې حدیث کې ذکر د لحد راغله دې لحد کې روان دي کوله غسوک د قران ډیر ایسب ورلوا قران ډیر ایسب ورلیا دوا او شقی کبر نه ذکر کړای چون کی د مصنف رحمت الله علیه په شرط باندې په دې کې روایت نو نو په ترجمه الباب کې ورله اشاره وکا او دا غیلان دی روایت ذکر نه هو ابن عباس رضی الله عنهما روایت او سنن ابي داود وغيرها کې راغله چې اللحد لنا والشق لغيرنا نبی رسول الله وی لحد زمونږ لپاره دی او شقی کبر زمونږ نه علاوه د نورو لپاره دا حدیث په تحسین او تضعیف کې اهل علم مختلف ني بعض اهل علم تحسین کړي بعض ورل ضعیف وي باب اذا اسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الاسلام باب د بیان د دې کې چې کله معصوم اسلام قبول کړي او بیا وفات شي نماز به کولی شي کنه او په باندې به نماز جنازي کېږي چې معصوم مسلمان شو او آیا په معصوم باندې اسلام پیش کولی شي کنه مدی کوم روایت دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نابالغ معصوم باندې اسلام پیش کړو وغره وړه وقال الحسن وشريح وابراهيم وقتاده دي سلف ویل دي اذا اسلم احدهما فالولد مع المسلم کله چې په مور او پلار کې یو اسلام قبول کړي نو بچي به د مسلمان سره ای بچې به د خیر الابوین تابع په مور او پلار کې کوم مسلمان او غره دا غ تابع وي په دې باندې به حکم د اسلام لګي ته په مور او پلار کې یو مسلمان دی. وکان ابن عباس مع امه من المستضعفين عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د خپل مور سره من المستضعفين دا خلکونه چې هغه کمزوري ګڼلی شي او کمزوري په مکه مکرمه کې پاتې هجرت نه شو کولای. مور ولو بابا من تل حارث الهلاليه او ابن عباس رضی الله عنهما دا اثر مصنف رحمت الله علیه رست موصولا ذکر کوي. ولم يكن مع ابيه على دين قومه او ابن عباس رضی الله عنهما د خپل پلار سره نو داغه قوم په دین معنی مور مسلمان او ابن عباس رضی الله عنهما مسلمان تابعو او پلار اله په حالت د اسلام کې نو نو د هغه تابع نو مخکې ویل شو چې ولد بخير الابوين تابعي. وقال الاسلام يعلو ولا يعلى نبی صلی الله علیه و سلم فرمایلی امام دار قطنی په صحیح سند باندې روایت ذکر کړی چې الاسلام يعلو ولا يعلى اسلام غالب وی مغلوب کی بنا. هو به قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله ان ابن عمر اخبره ان عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد. عمر رضي الله عنه هو چې النبي صلى الله عليه وسلم ترسلهم سره د نور کسانونه ابن صياد طرف له شديد بن نجار قبلي او يهوديان او بعض ادنهم ابن صياد ذکر کړي حتى وجدوا يلعب مع الصبيان عند اطم بني مغاله وقد قارب ابن صياد الحلم مدي دا ابن صياد منذ چې ما شومان سره لوبي کولی د بنو مغاله قبلي د اغا بنگلو او د ابادو سره اوتم ویل کېږي چې بنگلو لا داغې کوم خلاګان او بنگلې چې داغې په خوا کې د ماشومان سره لوبې کولی او په دغه وخت کې ابن صياد بلوغ لنځې شو ظلم یې کېدو فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده بدل پته نه ولګې د سرديش نبی عليه السلام په لاس والو ثم قال لابن صياد ابن صياد له وي اتشهد اني رسول الله ايات گواهي کې چې الله رسول دا موضع ترجمه ده چې ماشوم لم اسلام پیش کول شي دی لا بالغ نه دی وقد قارب الحلم بلوغ لنزدې د نبی اسلام علیه گواهی کې چې الله رسول فنظر الیه ابن صياد فقال اشهد انك رسول الامين. نو ابن صياد نبی اسلام لکتلی ورلوی د گواهی کوم چې ته عوامو پیغمبري. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم اتشهد اني رسول الله فرفضه. نو ابن صياد نبی اسلام لوی ته گواهی کې چې الله رسول نبی علیہ السلام دے پریخ روان شو وتی وقال آمنت بالله وبرسله. نبی علیہ السلام ورلوی ما ایمان روڑ پا اللہ و پی تفاقتی غمبرانو دا اللہ تو خود روح جنی. فقال له ماذا ترى بیاول نبی علیہ السلام ویلو تسوی دی. قال ابن سیاد یأتینی صادق و کاذب. ابن سیاد ویلو مال رشتینی و در روح جن رازی. فقال النبی صلی اللہ علیہ السلام خلت علیک الامر. نبی علیہ السلام ورلوی کار دربانی گڑ وٹ شوی. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اني قد خبأت لك خبيئا. نبي الاسلام عليه ما ازلك يو خبر در لپټه کړی دا متوای چې خبر صدا امام احمد او امام بزار روایت ذکر کړي نبی کریم صلى الله عليه وسلم صحابه کرام لو چې ما پزړه کې د لفظ د دخان پټ کو يوم تأتي السماء بدخان مبين نو شیطان صرف د دوخ دا لفظ واوریدو او دای دل رو رسولو جدا اللہ پر غمبت رکی دا خبر پر ٹھکڑی دا سبداوی. فقال ابن صياد هو الدوخ. نو ابن صيادوی چی تا پر زلکی کم لفظ او ٹکی پر ٹکڑی اغا دوخ لفظ دے دوخانی پورا نو واوریدو لے صرف دال خواه اوریدو. فقال نبی علیہ السلام و نبی زلیل و خوار شی فرشا فلم تعدو و قدرک تدخ پل حد نتیری دے نشی فلم تعدو وقدرت تدخ بالهدن ورتيري دي نشي. فقال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنقه. نبي الاسلام لا عمر رضي الله عنه ويلي ويبريم إذا إجازة تراك شدا سرت نوما بي وجنم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكون هو فلن تسلط عليه. نبي الاسلام كده أغد الجالوي نبي آفه تمسلط كي دي نشي تي نشي وجله الله رب العالمين بدا غد وجله وطار عيسى الاسلام راجيه. وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. او کنه دی دجال لی نبیات دد په وجلو کې څه خیر دیشتا ځکه دا د معاهدینو نه دی یا دی لا نابالغ دی وقال سالم سمعت ابن عمر يقول فمخك سند بعد سالم ويجد ابن عمر رضي الله عنهما لم يريد لي. ثم انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد. جاءت له فصدرين النبي عليه السلام أو أبي بن كعب رضي الله عنه ورسره داغك إلى النخل التي فيها ابن صياد. أغا كجور طرف لجفاغيك ابن صياد يا أغا باغ لجفاغيك ابن صياد وهو يختلو او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خیال کلو ان يسمع من ابن سیاد شیئا قبل ان یراه ابن سیاد چی نبی علیہ السلام دا ابن سیاد نسا شیئ واوری مخی دا دینا چی دا ابن سیاد نبی علیہ السلام ووری تا اللہ دا پیغمبر دا ارادہ وچی دا خبری دا واورن پدا سی حالت کی چی دل عذب قتل نیم وہو یختل معنا دا چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یستغفله لیسمع من کلامه ليعلم به حاله اهو كاهن او ساحر. نبي كريم صلى الله عليه وسلم دد غفلت انتظار کول چې دا سه حالت کې ورشم چې غافلی دې کتلې نه مې خبره واورم چې دا نجومي دې ک جادوګر دې. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع في قصيفه له. النبي عليه السلام دا ابن سياد کتلې چې دا ډډه والي او پروت او خپل صادر کې فيها رمزه او زمره چه پا اغا سادر کی بنگار او سا آواز او ریده شو رمزا او یا زمرا دا متقارب الفاظ دی معنی دا الصوت الخفی الَّذی لا يقاد يفهم اغا پت آواز لوی چه بنگار اغنتی سو کی پا مقصد باندی نتویی گی سادر کی دے پروتو زان سرے بنگ بنگ پول. فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل. ند ابن صياد مور نبي الاسلام قتل او چر الله پیغمبر را روانو د کجور خوا کی ځان پټول چې ابن صياد نسیل کی او ناصاب په ورشم. فقالت لابن صياد يا صافي. ند مور ابن صياد له आवाज ورکړو چې اي صافي دینمو وهو اسم ابن صياد دا د ابن صياد نومو په هاذا محمد قصد دا محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام روان را روان نه. فصار ابن سياد نكينا سوكو كرو ابن سياد فتلوار سر ناسو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بيّن نبي الاسلام ويقول كده مور فريخة وخبر انا بور کرده فهذا ده كار بمو لوازح شوه انو جومي ده تجاجو کرده. وقال شعيب زمزمة فرفصه. شعيب بخبر روايات كده الفاظ رودي. وقال اسحاق الكلمي وعقيل رمرمة وقال معمر رمزة الذي يقول الفاظ معناه ودا اذا كان سر بنغيدو او اواز يقول شفاغي سو قيدلنا. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن انس قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض. يو يهودي غلام وشد النبي عليه السلام خدمت بيقول نغنا جوه شبهه. فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده. النبي عليه السلام ولا راغله ولا بيمار بورتي كولا. فقعد عند راسه من سر سريناسو فقال له وسلم النبي عليه السلام ولداوت ورسلوا في اسلام رورا. مصنف ترجمة الباب مناقض ما شم لم ده اسلام دعوت ورقول شيء. فنظر الى ابيه وهو عنده يعني ما شم خلفلار لكثير وشام ورسل اخواك ناسو. فقال اطع ابا القاسم صلى الله عليه وسلم اوقف البشل هو وشل ابا القاسم صلى الله عليه وسلم تابداري وكا. فأسلم ما شم اسلام رورا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول نبي صلى الله عليه وسلم يقول نروته وفرمائه الحمد لله الذي ينقذه من النار. حمد نبي الله غزات لرا كي بچه كده نجات ورکد لزما فوجبان ده اورنا اسلام قبولكو. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عبيد الله سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنت انا وامي من المستضعفين. ابن عباس يقول ذا او زما مورم داغ مستضعفين وكمزور المسلمانان ونو شفا مكام وكرمك دن باتشو ده هجرة وصو طاقتنا لرنو انا من الولدان وامي من النساء ذا ما شمانونا ومور من زنانونا ذا ما شمانو كي كمزور ومور من زنانو كي. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال ابن شهاب يصلى على كل مولود متوفى وان كان لغيه يعني غيه محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله عليه فهر ما شم عن المسكين له وفات شوي اگر کدی زنا کار خزینه پیدا وی بدکار زنا نه د ګنا د وجن ماشوم پیدا شوه خو مړ شو او دا زنا نه مسلمان ده نو فری ماشوم باندې ممز جنازي کول شي من اجل انه لذ على فطره الاسلام زکدی په فطرت د اسلام باندې پیدا ده کل مولود یولد على الفطره هر ماشوم په فطرت باندې پیدا کیږي يدعي ابواه والاسلام او ابوه خاصه مور او پلار د اسلام مدعیان دي مطلب دا اعمال اگر کار څومره خراب دي او بچي به مسلمان ګڼل شي او كانت امه على غير الاسلام یادا چې مور مسلمان نه د خپلار مسلمان نه او غي ګناه کړی دا د بدکار زنانه زوی پیدا شوه دي او د مور شو کما شوم والی کی نمز په د جنازي کیږي مور او پلار د اسلام مدعیان دي اگر که اعمال شمرم خراب دي غیب اسلام مدایری نو چې دې موږ په فکر کې اذا استهل صارخا صلی علیه ته پیدایش کې ماشوم چې غوې نو موږ په فکر کې ولا يصلى على من لا يستهل من اجل انه سقط او فاغه ماشوم باندې به موږ کېږي چې د پیدایش په وخت کې هغه غوونه یې مړ پیدا شو دې وجه نشې دې بیا اسم یو ټوکړه ده من اجل انه سقط ځکه دې بیا اسم یو ټوکړه ده ماشوم نه دا مثلا د اهل علم په منځ کې اختلافي د الصلاه على سقط سقط يا سقط چې ماشوم مړ پیدا شو ټوټه فایا موږ د جنازې په فکیږي کنه جمهور اهل علم وایي چې موږ د جنازې په نشته او امام احمد بن حنبل رحمه الله عليه وایي تشرته ماشوم د سلورو میاشتو یاد دینه د سیوا مو به پیدا شو نو کده ژوند نه نم نه مړم پیدا شوه د موږ په پیږي ځکه وی حدیث د سنن ابي داود ترمذي او غیره کې راغلي تغیر اسناد تصحیح اهل علم کړی دا امام حاکم ورله سیویلی ابن حبان تصحیح کړو وړه بعض اهل علم یې تضعیفهم کړل لکه امام نووي او غیره تصدقت يصلى عليه کمو ټوکړه چې پیدا شي نو هغه باندې ماموس کیږي جمهور علما وایي چې ثقت نه مراد هغه ماشوم نه چې هغه پیدایش سره چې غوالي اواز کړي او کله پیدایشي مړ نه بیا پیموز نه کیږي او دا روایت امام ترمذی ذکر کړ په دې لفظ سره چې الطفل يصلى عليه ماشوم باندې ماموس کیږي ماشوم نه مراد هغه دی چې ولې پیدا شوی دا ژوند نه خو علامه ده چې په وخت پیدایش کې اواز کړي دا د ژوند څخه علامات پکې وو بارحال مسئلہ کی توسع دا اچھا کیوکو او کمینکو اہل علم و اقوال اشتاپو مسئلہ کی نصم در آغلے فَإِنَّا بَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُحَدِّثُ ابو ریر رضی اللہ عنہ حدیث بیانونو کہ نبی علیہ السلام فرمائے لما من مولود الا يولد على الفطرہ ہر معشوم و بچے پا فطرت مانے پیدا کی فطرتی دین فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه مور و پلار کنه یا يهودی یا عیسائی یا مجوسی جوڑ کی كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء لا تنتجو مجهول سغدا اهل علم ذکر کړی دي چې دا لفظ عرب مجهول استعمالی همانای دا معلومی مانا دا كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء لکه څنګه چې زناور نه بچي پیدا کیږي او غرمټ هل تحسون فيها من جدع آیات سوی نه پدې کې او پریکړې شوې اندام والا وګونه کو دې کټ نه وی روغ رمټ د زناور نه پیدا شي او بیا مالکان چا نه وګونه په دې کې چا دا انی سری کوي ثم يقول ابو هريره بیا ابو هريره رضی الله عنه فطرت الله التي فطر الناس عليها لازم به دې فطرت او دین بار لاغه چې پیدا کړی خلق غریبان نه وبه قال حدثنا عبدان وقال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا يولد على الفطره فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنبج البهيمة بهيمة جمعاء فهل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله نشت بدل لفار الفيدائش تالله يا معنى هذا مبدل الفيدائش تالله ذلك الدين القيم لا مزبط وفوق دينه. باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله مشرك جدا مرق وقت لا إله إلا الله وإذا فإذا وركي كنا فقد ذلك دن مخي لا إله إلا الله وإذا فإذا وركي دا مقبول لي أو كنا ذلك دن شوروشو أو داغين رسل لا إله إلا الله وإذا بيقبول لي. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرنا سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره لما حضرت أبا طالب الوفاة سعيد بن المسيب دخل الفار حضر رضي الله عنه روايتنا خلفي الفار نمي لدى سعيد الفار من المسيب بن حزن رضي الله عنهما حزن أو فلار إلى حزن دا مسيب أو فلار حزن جوار الصحابة إكرام دي. ولما حضرت أبا طالب الوفاة فليش أبو طالب لوفاة راغي لاغي علامات شروف الجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل أبا جهل بن هشام وأبو جهل بن هشام ورسل سيكره وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب النبي الهلاف قلت أبو طالب لبيده أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فلو إيتر لا إله إلا الله ويا هذه كلمة لأن أبو طالب جواهيكم دار الله واني. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب. أبو جهل أو ابن أبي أمية ورلويد شيء أبو طالب فأخرك تدخل لارد عبد المطلب ددينا إعراس كداغين محرين فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة هميشه نبي الرسول صلى الله عليه وسلم بلا كلمه پیش کولا او دي دوار دور لدا خبره کولا دور اخيره کي اطلار دين فريدي حتى قال ابو طالب اخر ما كلمهم به فرديش ابو طالب اخيرا اي خبر ليس رضا او كاچ هو على ملت عبد المطلب وابا ان يقول لا اله الا الله فاذا بس اطلار عبد المطلب فدين مانيم او لا اله الا الله انكاره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الرسول اما والله خبردار زماني فالله قسمي لا استغفرن لك ما لم انها عن آمها بخنا بغوارم تالد الله لا تركمي شي منكر شوينيم ما لم انها عنه تركمي شي لدي دوانا ودي استغفارن منكر شوينيم فأنزل الله فيهن والله ذا آيات بسورة وبيرا لي قدر وما كان للنبي نبي صلى الله عليه وسلم ومؤمنان لنا مناسبنني المشركان الذي بخنا وغواري. باب الجريد على القبر باب ده فبيان ده ديكي في فقدر بان دي چوكا او لخت کرل برابر خبرات كراؤو چلی او کشنی حدیث حکم نه ده اهل علم دراجه او ده صحیح قول مطابق فقبر بان ده شن لختا یاو چه لخت کرل ده خخول ده جريد دي فلیکی سممانعت او حرج نشتا مذهب دل امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے ترجمة الباب في منعقد باب الجريد على القبر او جمهور علماء دل ممنوع وجائز نگری مصنف رحمت اللہ علیہ وذکر کی ترجمة الباب کی کہ بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ دارنگ داغ شاگرد مؤرخ العجلی لیدہ وطیت کرے ہوں کہ لدائی پا قبرنو باندنی دا لخت اکر لیشی ابن سعد رحمت اللہ علیہ پا طبقات کی پسیت سند دیکر کری کہ بریدت الاسلمی رضی اللہ عنہ وصیت کرو دارنگی ادھا شاگرد مورخ العجلی اغم وصیت کرو کہ پا قبر دی لخت اکر لیشی نبیاز دائی پا قبرنو باندنی دو لخت اکر لیشی اہل علم ذکر کری ادھا جائز دی وسنة جارية وعادة مستمرة مستقلة جورو ندي فكار تكعى مصحابة اكرام دا ندي كريد صحابين ثابت دي وتابعين ويوأوصى بريدة الأسلمي ان يجعل في قبره جريدتان بريده رضي الله عنه وصيت کړو یده په قبر دی دوه لخت خخې کړی شي ابن سعد رحمت الله عليه په طبقات کې وصي شان ذکر کړی ورا ابن عمر فصاتا على قبر عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ته عبد الرحمن ابن ابي بكر په قبر باندې او خیمه ته لیوا فقال انزعه يا غلام حکم سره او چې اے غلام اے خادم الله لرکا فانما يجله عمله فده باندې نه عمل سورې جوړای چې موږ وزن په چا باندې چورو او اخواد ناراضي عمل پیدا ورغی وقال خارجه ابن زيد خارجه ابن زيد رحمه الله و اجداد المديني په فقها او کې مشهور تابعي دي فايتني ونحن شبان في زمن عثمان وما كان قتل عموم نوجوانان من عثمان رضي الله عنه في زمانه ودور حکومت کې وان اشدنا وثبه الذي يتب قبر عثمان ابن مزعوم رضي الله عنه عموم کې چې زیات او غټو په والو نو عثمان اغه څوک چې د عثمان ابن مزعون رضی الله عنه خبر نه به کوالو ځان ورشه کشمیر رحمت الله علیه فیض الباری کې وی دا ټوب به دا اغینه پکلنو نو والو په وګت طرح نیوالو مثالی وی چې په موم کې مضبوط کس چې د عثمان ابن مزعون رضی الله عنه د وګت خبر نه به کوالو حتا یو جاوزه تر دې چې په بل طرح باندې نو مضبوط باغه چې د دې خبر نه به بل طرف کوالو وقال عثمان بن حكيم اخذ بيدي خارجته فاجلسني على قبر عثمان بن حكيم وجه خارج ابن زيد الى تابعي له فقهاء المدينه فقهاء وكذا فزيد لاسن يولوا ابن في قبر باندي شنو لهم واخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال او دخل ترني نقل لي انما كره ذلك لمن احدث عليه فخبر باندې ناس هغه چا له مکروه او ممنوع لا چې هغه بوله د فارکی او د سماتی د فارا وقال نافع نافع وي مولا ابن عمر كان ابن عمر يجلس على القبور ابن عمر رضي الله عنه ومن بنابر ذرت فقبر باندې کې ناس جلوس على القبر خبر باندې ناس دا ریسه حکم نه اهل الظواهر وي چې دا حرام نه دا یو قول د شوافعنا نقل له او دا قول د بعض حنابلو او دلائل په اعتبار سره دا قول کوي معلومیږي حدیث د صحیح مسلم کې راغلی لئن یجلس احدکم علی جمرۃ فتحرق ثیابه فتخلص الی جلده خیر له من ان یجلس علی قبر فتاسو کې یو تن که په کروټه باندې کینی نو هغه سره د جامع او سوزی او د ترمن له دغه اور ور ورسی مداور لغورا و بحتر دی دینا چلے پا قبر بانی کینی سارنگ امام مسلم حدیث ذکر کرے سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر و ان یقعد علیہ و ان یبنا علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے چی قبر دی پوخ کرے شی آغیبان دی ناس تا اکڑے شی عبادے دی پی اکڑے شی او علماء احناف او شوافع نیل مکروح ہوئی عمل مکروه ده حرام نه ده مکروه ده دغه صحابه کرامونو نقل چې بنا بر ضرورت کې ناشتي او کوم حدیث چې شوی ممانعت راغله ده رحم الله قدیبان می کور هذالک لمن احدث عليه او د سماعتي د فارج شو کینی دا مکروه نه لکه حدیث زید بن ثابت رضی الله عنه راغلی حدیث زید بن ثابت کی راغلی ابو ماموی زید بن ثابت مالوی حلم ابن اخی اخبرک انما نهى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الجلوس علی القبور لحدث غایت او بول نبی الاسلام چی منع فرمائی لی پا قبرون والد ناستینا او دسماتی دبا پی نکینی امام صحابی رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جواز منسوب کرے چې په قبر باندې ناشته جائز ده دا مذهب د مالکیوم نه دغه وی د بعض صحابهونو ثابت دي بهرحال کراهت پکشته او د حرمت قول ظواهر بعض حنابلہ او بعض شوافع دا نصوص د وجهنا او به قال حدثنا یحیی قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بخبرین یعذبانی نبی اسلام په یو دو قبرونو تیر شوه هغه عذاب ورکول شو دا روایت مخکې ذکر شوه فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه ثم اخذ جريده رطبه فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحده فقالوا يا رسول الله لما صنعت هذا قال لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبسا فخبرنا بعد لكل كل ليس حكمنا الكتابة على القبور لجمهور علماء دي لمكروه وي فكا حديث دي سي مسلم كراغلي رسول الله عليه الصلاة والسلام دينا منك لأن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه فخبر دي فوق ريشي يالي في ناس توق ريشي يالي في أباده وشي فالرواية دي سي مسلم أو إمام ترمذي والفرداء زيادتهم ذكر كره وأن يكتب عليه نبي الإسلام منك لدا چه لكل لوق ريشي بقبرون ومعنه علماء احناف وی چنا لیکل تجایز دی چه بنابر ضرورت وی لپاره فی جنگلوی او دا مذهب دی ابن حزم ظاهری ځکه وی کوم روایت کې سیدا زیادت راغلی وه مختب علیه دا زیادت ضعیفه دی ثابت نه ده باب موعظه المحدث عند القبر وقعود اصحابه حوله عبد بیان دی کې که خبر کون که ده خبر سرخوا که موعظو کی او مرگویتی نگیر چاپی رکینی ده خبر فخوا که وعث بول که خلق در نگیر چاپی رکینی ده جایی دی یخرجون من الاجداس امام بخاری وی اجداس معنا ده القبور و اذا القبور بعثرت که ده بعثرت معنا ده اثیرت راپور تبکلیشی احتارا دی لوی یوشی راپور تکول خلق ده قبرون راپور تکلیشی بعثرت حوضي عربوي بعثرت حوضي جعلت اسفله اعلاه تكل حوض لام مثل وركي وراپورته کی کبازی خلق مکل تنون وركي لوچته کی تشجز مکاین وغیله د خاور تل وركي د فصل پکې خکیږي خط از مکدن پاغي خاور واچي چې راپورته شي چې د نیرونو وګبیا ورزي الايفاض الاسراع او د ایفاض معنا ده تلوار کول غلیدل الى نسب يوفدون وقرا الاعمش الى نسب يوفدون امام اعمش والنسب يوفدون كلام ويل دي الى نسب يوفدون انون معنى فتح شيء وصاد بني تكون معنا ده ده الى شيء منسوب يستبقون اليه ليب من دي وي ونخي ونشاني لبزان وان دي كيش ورورتي والنسب واحد والنسب مصدر وینسب زمید نون سرا او سکون سواد سرا مصدر ده واحد لویل کی او نسب فتحی ده نون سرا مصدر ده غی فرق ذکر کو فرمان ده اسمو ده مصدر کی او جمع انصاب را دی یوم الخروج من القبور یوم الخروج معنا ده قبرون نوروزی او ده ینسلون معنا ده یخرجون دی بروزی وبه قال حدثنا عثمان وقال حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد علي رضي الله عنه يمن في جنازة في بقيع الغرقد في جنازة مدينة قبرستان بقيع ما نال كلاه ميدان أو غرقد دا الغدار هنا و اذا سجالي جالي غنتيونه وي پري صحرا کې اوسم په سعودي عرب کې شتا په دې مینان کې بدغه ونی وي هغه ونی بیا ختم شو د دې زینن بقيع الغرقد وګرځیدو فاتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله النبي الاسلام راغلو في ناس تو هم تغير چا په رکی ناس تو ومعه مخصره النبي الاسلام سره یو ټوکا او یو لخت او امسا غنتي فنكس نبي الاسلام خپل سر خطتکو فجعل ينكت بمخصرته فروشو نبي الاسلام صلی الله علیه وسلم چې راسه کنستا او غرولې په خپل امسا او چکوانی ثم قال به فرمایلی ما منكم من احد او ما من نفس منفوسه الا كتب مكانها من الجنه والنار نشته پتا سو کی او تن یا نشته یو ژوند نفس مگر لیکل شوی د زیاده من الجنه والنار د جنت او د دوزخ نه والا قد كتبت شقيه او سعيده او دا خبرم دي کله شوی چې دا بدبخت دې کني یک وخته. فقال رجل يا رسول الله فلا نتكل على كتابنا وندع العمل. او قشوي لو اذا الله رسول ايا من اعتماد نکو پر غلی کلو کتاب باندې او عمل وفريد اسم د مخنه دي کلی شوی دا جنت کې زه دې دا جهنم کې دا نیک وخت دې دا بدبخت. فمن كان من اهل السعاده فسيصير الى عمل اهل السعاده واما من كان من اهل الشقاوه فسيصير الى عمل اهل الشقاوه. نیک وخت دې هغه بد نیک وخت او عمل کوي هغه له ورني او سوق چې بدبخت نه عمل د بدبخت خلق بکې هغه له ورني. قال النبي صلى الله عليه وسلم ورلوي اما اهل السعاده فيسترون لعمل السعاده. نیک بخت خلق له نیک بختي هغه عمل آسان کړه شوی دی او اما اهل شقاوته فيسترون لعمل الشقاوه. بدبخت له ګنا او ناکار عمل آسان کړه شوی دی. ثم قرأ آبي النبي كريم صلى الله عليه وسلم في ليلة آيات نلسو فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى إلى آخره. باب ما جاء في قاتل النفس. باب ذلك بيان باغ وعيد كي كسوك زان وجني خدخشي كي داغ بارك جكم وعيد راغل لدي فدی باندې اجماع او اتفاق د اهل علم دی چې قاتل النفس خودکشي کوونکی دا کافر نه دی. نماز د جنازې به کول شي ګناه سزا ده د پاره د باقي مسلمانانو په نماز د جنازې کوي. حکم چې مسلمانانو مشر او امام دی خلکو مقتدا دی نو هغه په زجرن نماز د جنازې نه کوي دې د پاره چې دا انکار شي نور خلک دا ګمانونه کوي چې دا به خکاری نو چې غزان وجله او دی ورلا سفارش او شفاعت دعاګانې کوي جنازه کوي. و به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا خالد عن ابي قلابه عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حلف بملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال شاهد اسلام نه علاوه په بل څه باندې دروغ او قصدا قسم وکړو اور لپته چې دروغ جن مده وي کافر به ابتدا کار میکړي اعلان کې غکارې کوي فهو كما قال نو لکه چې دی ویلي دا معنا نه چې په دې باندې کافر وګرځېدو په دې باندې د اسلام د دایرې نه ووتو. فهو کما قال معنا ابن بطال رحمت الله علیه دوی هو کاذب لا کافر دې دروغجن نه دروغ ویلې دي. اواز را حمل کړل په تغلیظ او تشنیل باندې. ومن قتل نفسه بحديده عذب بها في نار جهنم. او چا چې ځان په اوس په نمانی ووجلو د سری اوس په نمدر په اور د جهنم کې سزا ورکول شي. قال وقال حجاج بن منهال قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال حدثنا جندب في هذا المسجد فما نسيناه. حسن بصري وي جندب بن عبد الله بجدي رضي الله عنه له په دې جماعت کې حديث بیان کړ فما نسيناه من غيرون غير رجل له وما نخاف ان يكذب جندب على النبي صلى الله عليه وسلم. او دین ام میریګو چې ګنې جندب رضی الله عنه په نبی رسول الله دروغ ویلي. قال فرمایلی دي کان برجل جراح فقتل نفسه. یو سړي باندې زخمونه تنکړه او ځان یې وژلو. فقال الله بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنه. الله رب العالمین زما بندا زما نزان وړاندې کو ځان خپل وژلو په تکلیفونو صبرونو کو ما پر باندې جنت حرام کړې. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب قال اخبرنا ابو زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخنق نفسه يخنقها في النار. كم كثيران خفيكي زان فانسيكي نو في جهنم كي بم زان فانسيكي دا به سزاي والذي يطعنها يطعنها في النار. تاج بچڑی او چاکو باند زان والو پنیزے زان والو او خودکشی او کا نو فور د جهنم کی بم دے دغه شان زان له تکلیف ورکی او باغ دې کې امر غنيشته په دې کې به مبتلای. باب ما يكره من الصلاه على المنافقين والاستخار للمشركين. منافقان باندې موږ مکروه او ممنونه دارنګ بخنه او مشرکان له نغواړي. رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه السلام نقل کړي. اگر عبد الله بن ابي بن سلول په قصه واقعه کې ذکر چې نبی اسلام په موږ د جنازې کړو چې واپس راتلو حکم راغی ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. دارنګ استغفار المشرکین بارک راغلی دي ما كان للنبي والذين امنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربا. وبه قال حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال لما مات عبد الله بن ابي بن سلول جعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. روايه مخي بار بار ذكر ده فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبت اليه عمر رضي الله عنه ما ورفوف ورفاسيد فقلت يا رسول الله اتصلي على ابن ابي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا اعدد عليه قوله. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اخر عني يا عمر. فلما اكثرت عليه قال اني كيرت فاخترت ما لا اجازه راكره شو اختيار راكره شو فبخنا غوارم كن غوارم مما دا غوارك تبخنا ور لغوارم جنازتكم لو اعلم اني ان زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. فما لفتوي اذا اوياونا سيوا ور لبخنا غوارم بخنا ور لو كريشي ما بدري سيوا والي كدوي سيوا والي باندي ور الله بخنا نكاي ان تستغفر لهم ان تغفر له ان تستغفر لهم او لا تغفر لهم لن يغفر الله لهم. تبخنا ور لغواړی کنه غواړی الله ور لبخنه نکي کاو یا کړ ور لبخنه غواړی نو هرګي ور الله بخنه نکي. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فلم يمكث الا يسيرا حتى نزلت الايتان من براءه ولا تصلي على احد منهم مات ابدا الى قوله وهم فاسقون ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال فعجبت بعض من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ والله ورسوله اعلم. باب ثناء الناس على الميت. باب في بيان ذلك في خلق ومن بان ثناء واذا تعرفنا في خلق تعريف في الله رب العالمين بمر لبخنا في ذلك نبي الاسلام انتم شهداء الله في الارض اصل الله غواهان يفزمكك. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك يقول مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا. صحابة الكرام في جنازة في رشيم فأغمى أن يد خير فناوي لي وسيارة خسره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت نبي الإسلام واجبه ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا جاف بلا جنازة في رشيم وخلقوا لي جناكار سره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت يا نبي الاسلام وجبت فيديو. فقال عمر بن الخطاب ما وجبت عمر رضي الله عنه تقول شيء ما وجبت ثم اقصد له. قال هذا اثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة. نبي الاسلام اذا كم ما نشتا سود خير تعرفون وكل فضل فار جنة واجب شو. وهذا ما اثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. او لكم بارك شتا سود شر بيانو كجلا شريس له ناكار او بدل اور واجب شو. انتم شهداء الله في الارض تاسوا الله غواهان يبلمتكي. وبه قال حدثنا عفان بن مسلم هو الصفار قال حدثنا داود بن ابي الفرات عن عبد الله بن بريده عن ابي الاسود قال قدمت المدينه وقد وقع بها مرض والمدينه لراغلهم او مرض فتراغله وخلق فات كده الدير. فجلست الى عمر بن الخطاب فمرت بهم جنازه فاثني على صاحبها خيرا. عمر رضي الله عنه خاك ناسهم يو جنازه تيره شويوا وخلق داغ تعريفون كنيو. فقال عمر وجبت ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا بابل جنازة رشيوة وخلق الخير تعريفون كنيو. فقال وجبت ثم مر بثالثة فأثني على صاحبها شرا ديما جنازة روا مداغي فصاحبان خلقو بيان كوش ناكار سليدي. فقال وجبت عمر رضي الله وجبت. قال أبو الأسود أبو الأسود فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين. امير المؤمنين وجبت كما نادى. قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حضور لوي وماذا في خبره كلك سنجة نبي الاسلام كريوا ايما مسلم شهد له اربعة بخير ادخله الله الجنة. وكم مسلمان بارك جسلور كسار دخير قواهيوكا والله بجنة لوردنكي. فقلنا وثلاثة ومن ويلو كدريوكا. قال وثلاثة نبي الاسلام ويلو كدريوكا قواهيوكا جخسره وجنة لري. فقلنا واثنان وی مو ویلو چې دوکه سان قال و اثنان نبی له اسلام وی کجوم گواهی وکا ثم لم نساله عن الواحد قال يو بارک ان من تقوس نکو ثناء الناس على الميت مسلمانان په یو کس باندې ثناء وکي تعریف وکي چې خسره او علي ضرر نه ورکړي مسلمانو ذا شهادت بذل پاره کافر الله رب العالمين به جنت لور دنکاي هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.